صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمہ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مصطفیٰ جان رحمت تیرا کھو سلام شمع بزم ہدایت تیرا کھو سلام شمع بزم ہدایت تیرا جس سہانی گھڑی چمکاتا ہے پاک چاند جس سہانی گھڑی چمکاتا ہے پاک چاند اس دل افروز ساعت پیدا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پیلا کھو سلا نور کے چشمے لہرائے دریا بہے نور کے چشمے لہرائے دریا بہے انگلیوں کی کرامت لا کھو سلام جسے تاریک دل جگمگا لے لگے جسے تاریک دل جگمگا لے لگے اس چمک والے رنگ پیلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان ڈالے کرامت پیلا کو سلام غوثِ اعظم امام وہ تو غوثِ اعظم امام تو کا ورنو کا جلوائے شان قدرت پیلا نام مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے ہارضا مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے ہارضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ کو سلام شمع بزم ہدایت پہ کو سلام شمع بزم ہدایت پہ کو سلام یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو اللہ یا الہی ہر جگہ عطا کا ساتھ ہو اللہ جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو اللہ جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا کی تکلیف کو شادیے دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو شادیے دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے پاکیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے پاکیاں اللہ یا الہی رنگ جب میری باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ہو یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے اللہ یا الہی جب سرے نہ پڑے رب سلم کہنے والے ہم زدا کا ساتھ ہو اللہ رب سلم کہنے والے ہم زدا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خوابے گرا سے سر اٹھائے اللہ یا الہی جب گدا خوابے گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو آہ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو ان اللہ و ملائکہ